जब छाए कभी सावन की घटा, रो रो के न करना याद मुझे, ऐ जाने तमन्ना बन तेरा, कर दे न कहीं बर्बाद मुझे, जब छाए कभी सावन की घटा। जो मस्त बहारें आई थी वो रूठ गई उस गुलशन से, जो मस्त बहारें आई थी वो रूठ गई उस गुलशन से, जिस गुलशन में दो दिन के लिए किस्मत ने किया आबाद मुझे, जब छाए कभी सावन की घटा। पल भर के लिए जो जुल्फ के साए में ठहरा वो राही हूँ, पल भर के लिए जो जुल्फ के साए में ठहरा, अब लेके चली है दूर कहीं, ऐ इश्क तेरी बेदाद मुझे, जब छाए कभी सावन की घटा। सनम अब लौट भी जा क्यों, आ गई तू समझाने को, याद सनम अब लौट भी जा क्यों, आ गई तू समझाने को, मुझको मेरा गम काफी है, तू और न कर ना शाद मुझे, जब छाए कभी सावन की घटा, रो रो के न करना याद मुझे, ऐ जाने तमन्ना गम तेरा, कर दे न कहीं बर्बाद मुझे, जब छाए कभी सावन की घटा।